Duk. Saiki ngene wae. Kowe milih bondo apa tresno? Saestu tresno, Mas. Tresno apa bondo? Bondo. Lho, wis ketok aslimu kaya ngono. Saiki aku kudu kepiye? Mumet sirah iki, Duk. Wis ta, wis. Gawis luwe. Lah ing roe lagu wae, lagune judule Bondo apa Tresno. Cinta ku gak bacot ke dene jauh. Tak umbar wae.